эфиры «Свободы. Вольная студия» и я, Михача Скобла, вітаю вас. Сегодня моей гостей будет письменница Наталка Бабіна, старшиня Товариства украинской литературы при Союзе белорусских письменников. Наталка, найперш віншую вас з прамінулым нядаўна юбілеем, з якім, дарэчы, супалі сёлета другія ўгодкі вашага таварыства. Калі азірнуцца назад, якія дзве найгалоўнейшыя падзеі ў сваім жыцці вы хацелі б назваць? Дзякую вялікі, Міхась, за віншаванне. Так, гадавіна такая 50 год, яна троху так палохае і прымушае так ці інакш падводзіць пэўныя вынікі. І я хачу сказаць, што калі думаю пра тое жыццё, пра тыя гады, якія ўжо за плячыма, то скажу, может быть, банальность, але две самых головных для меня речи, две самых головных для меня подеи – это мои дети, яких я маю, и створение товариства украинской литературы. Для меня это, саправды, вельми серьезно. Я шмат думаю про это и намагаюся робить усё, каб вот гэтыя мэты, якія мы ставілі перад сабой пры стварэнні таварыства украінскай літаратуры пры СБП, мы правільна ўсё ж такі паступілі, калі ў 2014 годзе, калі ў вельмі цяжкай сітуацыі была Украіна, калі быў пачатак, такі вельмі напружаны этап вот этой расійскай агрэсіі, стварылі наша таварыства. Ваша таварыства, апрача ўсяго, выдае літаратурны альманах «Справа», і я ведаю, што адносна нядаўна вы прадстаўлялі ідзейнасць таварыства і справу на выставе кніж арсенал у Киеве. Пусть калі параўнаць стан кнігавыдання ва Украіне, дзе фактычна не спыняецца вайна, і ў сільнай працвітаючай Беларусі, дзе мір і стабільнасць. На чыю карысць будзе вынік? Сапраўды, вось мы зусім нядаўна вярнуліся з Киева. Сапраўды, калі называць рэчы сваімі імёнамі, Украіна ў стане вайны. Пры гэтым агромны, агроменны кніжковы гэты арсенал. Я нікаго не хочу пакрыўдзіць, але і ў падмёткі не гадзіцца вось кніжная ярмарка, якая ў нас проводзіцца Міністэрствам інфармацыі ў лютым. Чаму? Па-першае, сам маштаб. То бок на кніжковым арсенале прадстаўлена нашмат больш выдавніцтваў, нашмат больш праектаў, нашмат больш нейкіх ініцыятываў. Па-другое, сам падыход. Разумееце, вот мне падалося, я была тут у Мінску на кніжным кірмашы, і мне падалося, што гэта такое мерапрыемства, якое робіцца пэўнай мерай для адчапнога. Трэба, каб яно было, ну нехай яно будзе. У Кіеве я бачу да кнігавыдання, да літаратуры жывую моцную цікавасць. Агромнае памяшканне гэтага арсеналу, і стаіць чарга, каб трапіць. Трапіць не бясплатна, там трэба яшчэ купіць квіток, па украінскіх мерках досыць дарагі, 50 гривень. І стаіць чарга, каб трапіць на гэты кніжковы арсенал, такая, што не відна канца яе. Узровень дыскусій, узровень мерапрыемстваў, якія адбываюцца падчас гэтага арсеналу, мне вельмі ўражвае тое, што вельмі вялікая культура дыскусіі, уменне дыскутаваць, уменне не забалтаваць праблемы, а ставіць вострыя пытанні і спрабаваць знаходзіць на гэта адказы. Відаць, гэта з тое, што вы назвалі стабільнасцю, можна характарызаваць у плане культуры як застой. У нас у Беларусі ёсць як бы два паралельных патокі культуры, две паралельных плыні. Адна плынь гэта тое, што намагаецца ўзначаліць дзяржава, і гэта вот выліваецца ў такія нікому не патрэбныя кніжныя кірмашы. Другая плынь аб'ядноўвае незалежных творцаў, нейкія незалежныя ініцыятывы. Дзяржава гэтага баіцца. А ва Украіне такі інтэлектуальны творчы выбух. Перад Украінай вялікі выклікі. І інтэлектуалы, пісьменнікі шукаюць адказы на тыя пытанні, якія ў іх там ёсць. Ведаеце, у гэтым сэнсе мне спадабалася вельмі выказванне вядомага украінскага пісьменніка Ірванца, які сказаў, што зараз у АТО з аўтаматам, відаць, бегае новы украінскі рэмарк. Як вы ўспрынялі перамогу прадстаўніцы Украіны Джамалы на Еўрабачанні? Вось ці паўплываў тут той палітычны чыннік, як пра тое адразу ж заявілі ўсе расійскія СМІ? Тут рэдкі выпадак, калі я сапраўды глядзела фінал Еўрабачання, і той рэдкі выпадак, калі пасля такой напружанай паўзы і інтрыгі аб'явілі, што выйграла Джамала, то я скакала па пакоі, радавалася. Перш за ўсё, гэта моцная песня. Вот песня Джамалы – гэта прыклад таго, як сапраўды таленавіты творца павінен ставіцца да таго, што ён робіць. Гэта быў крык душы, крык сэрца. Ведаеце, вот мая дачка малодшая, якой зараз 16 год, такі крытычны ўзрост, калі да ўсяго ставіцца крытычна вельмі, яна сказала: «Мама, мне былі мурашкі па скуры, калі я слухала гэтую песню». Мне просто трохи часом бянтежить, коли кажуть, що там Алексеевич, тут політика поуплывала, там Джамала, это політика поуплывала. Что есть політика? Это есть некие узрушения глобальные, так, міжнародные некие, так, и коли мастак гэта отчувая, и коли он можа выказать гэта в неким своим творы, ну, дык хвала такому мастаку. Цалкам згодна. И вот выпадок с Джамалой гэта самое тое. Ясно, что мы ж не живем не в вакууме. Гэта может быть комусьці знов такі з наших дзяржаўных дзячоў хацелася б, каб мы былі наш ідыотамі ў не медыцынскім, а вось грамадскім сэнсе гэтага слова. Ты ж ведаеш, ідыотамі ў старажытнай Грэцыі называлі тых людзей, якія не прымалі ўдзел у грамадскім жыцці горада. Вот яны так называліся. Але ж людзі не ідыёты, і чым менш ідыятызму ў творчасці, да, чым менш там вот гэтага спрашчэння, чым менш вот гэтага вот я палітыкай не займаюся, тым большыя шансы, што твае творы знойдуць водгук у сэрцах і душах тых, для каго, да каго ты звяртаешся. Вернемся да літаратуры. Ось што сёння заахвочвае беларускага пісьменніка пісаць? Вот гонарараў фактычна няма, наадварот, многія вымушаны выдавацца за свой кошт. Ось канкрэтна вас, што змушае садзіцца за пісьмовы стол? Ёсць рэчы, пра якія расказаць магу толькі я. І мне хочацца расказаць пра гэта так, як мне гэта бачыцца. Я не той пісьменнік, які піша шмат. У мяне даробак невялікі. Але так, ёсць рэчы, пра якія проста хочацца расказаць. Калі яны цябе хвалююць, калі табе падаюцца важнымі, калі ты працынаешся зранку, і першая твая думка пра гэта. І тады хочацца гэтым неяк падзяліцца. Сапраўды вялікая праблема зараз з беларускай літаратурай. Яе стан я б проста назвала катастрафічным. Мы павінны разумець, што калі наклады вельмі таленавітых пісьменнікаў там ад 100 экземпляраў да 500, то гэта сувеніры. Вы згадывалі пра Светлану Александровну Алексеевич, нашу нобелевскую лаўрэатку. Вот мне здаецца, што для выратавання беларускай літаратуры вот вельмі важна было б, каб зараз менавіта гэты чалавек, гэтая асоба, якая мае зараз вялікі вялізны вес па ўсёй планеце, вот некім чынам праявіла вось гэту сваю беларускасць. Можа быць, якім бы прыгожым жэстам было б, калі б яна рызыкнула свой наступны твор напісаць усё ж такі па-беларуску. Для яе ж беларуская мова, яна гэта падкрэслівае, не чужая. Нешта такое, вот такая думка ў мяне парой з'яўляецца. Можа быць, у гэтай справе вот яна б падтрымала намаганне рэшты беларускіх пісьменнікаў. Мне чамусьці здаецца, што гэта марныя спадзяванні. Я хацеў бы памыліцца. Ось вы сказалі пра тое, што трэба шукаць некія новыя формы пісьменніку. Цяжка вызначыць, што хоча чытаць народ і пра што павінен пісаць пісьменнік. У вас ёсць некае рашучае меркаванне на гэты конт? Тут меркаванне маё рашучае, і яно такое, што трэба пісаць пра тое, што ляжыць у цябе на душы. Это адназначна. Каб гэта было на грані таго, што ты можаш вынесці, пісьменнік. Для мяне адкрыццём ад гэтага кніжковага арсеналу быў раман польскага пісьменніка Ігнацыя Карповіча «Сонька». Ён выдадзены быў ва Украіне, па-украінску, а напісаны ён па-польску. Ігнацій Карповіч – гэта беларус з Падляшча. І ён піша пра тое, як ён губляе сваю беларускую ідэнтычнасць, як ён губляе сваю мову. І піша на прыкладзе жаночага лёсу, вось гэтай Сонькі. І гэта напісана настолькі пранікнёна, што вот я, скажам, калі чытала, я амаль увесь час плакала. Апісаўся гэты раман, ён невялічкі зусім, там нейце 140 старонак невялікага фармату. Апісаўся раман 8 год. Ён мае вельмі вялікі поспех. Па яму пастаўлены спектакль у Беластоку. Прычым у галоўнай ролі запрасілі беларускую актрысу. Мне вельмі хацелася, каб гэты раман выйшаў тут у нас у Беларусі, тым больш, што ён пра беларусаў. А хіба такая тэма можа быць у Беларусі актуальнай? Хіба пра гэта не напісалі ў свой час Максім Гарэцкі, той жа Янка Купала? Яны напісалі менавіта ў свой час, а ў нас новы час. Праблема тая самая, але яна набірае новую як бы афарбоўку. У нас іншыя выклікі. І вось пра гэта расказваць трэба. І важна расказаць пра гэта гранічна пранікнёна. Наталля, пасля беларускага Нобеля нехта кінуў у інтэрнэт ходкую фразу, што ў беларускай літаратуры сёння жаночае аблічча. Для вас існуе вось гэтая гендерная праблема ў літаратуры? Не існуе. Я заўсёды кажу, што неважна, жанчына або мужчына піша, неважна, пра жанчын або пра мужчын, літаратура павінна быць добрай. Я ўвогуле вельмі так, як бы, трошкі са скепсісам стаўлюся да ўсіх гэтых вот гендерных разважанняў, феміністычных заклікаў. Мне гэта не блізка. І зноў такі, вось, яшчэ я хачу вернуцца да рамана пана Карповіча. Вось ён мужчына, малады. А як ён там у гэтым рамане пранікнёна, зноў такі, даклад дакладна узнавіў жаночую псіхалогію, як ён напісаў каханне, як ён напісаў секс, як бы вачыма жанчыны, як ён апісаў жаночае адзінокае жыццё. Мяне гэта вельмі ўразіла. Цяпер у Купалаўскім тэатры ідзе спектакль «Дзве душы». Там ёсць такая сцэна. Беларус забівае украінца. Украінец у апошнія свае імгненні кажа, што цей поганы москаль наробыў. І гэты спектакль падабаецца віцэ-прэм'еру. Для вас пра што гэта сведчыць? Можа быць, вы, Міхась, падводзіце мяне да думкі пра тую самую мягкую беларусізацыю, якую мы зараз спадзяемся пабачыць, што трошкі змянілі, ўсё ж такі падыходы трошкі змяніліся, што як бы ўсё больш відаць людзей разумеюць, што беларусы гэта не проста рускія са знакам якасці, а што гэта асобная ідэнтычнасць, асобны народ. Ну, дай Божа, каб такія рэчы як бы не выклікалі вашага здзіўлення, што нехта там з ураду пахваліў спектакль, у якім зноў-такі вельмі таленавіта і вельмі шчыра расказваецца пра пэўныя моманты. І апошняе пытанне. На сваёй сядзібе вы штогод 25 сакавіка уздымаеце бел-чырвона-белы сцяг. Наколькі важна уздымаць нацыянальны сцяг не толькі ў хаце, там у душы, фігуральна кажучы, але і на высокім флагштоку? Не будзем узнімаць нацыянальны сцяг на высокім флагштоку. Дай Бог, каб туды не паспрабавалі павесіць не наш сцяг. Мне здаецца, што зараз сітуацыя настолькі цяжкая і непрадказальная, што ну проста гэта вельмі патрэбна усюды, дзе толькі магчыма, сваю дзяржаўнасць, сваю ідэнтычнасць, сваю беларускасць падкрэсліваць. Мяне вот страшна ўразіла, калі тут літаральна учора ці пазаўчора быў міністр замежных справаў Расіі Лавроў, што яго прасілі ў кожным горадзе адкрываць цэнтры расійскай навукі і культуры. І нехта трапна на форуме заўважыў, што яны і танкі туды ў гэтыя цэнтры будуць прывозіць. Хто іх ведае, што ў іх там на уме, у гэтага рускага свету? У гэтых умовах у нас проста няма іншага выбару, калі мы хочам захаваць дзяржаўнасць і ідэнтычнасць, як толькі ўзнімаць сцягі на ўсіх флагштоках, дзе толькі гэта магчыма. Пісьменніца Наталка Бабіна, старшыня таварыства ўкраінскай літаратуры пры саюзе беларускіх пісьменнікаў, была госцяй вольнай студыі, якую вёў Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці.